mo baliling ay isang mutya. Perlas na kay Ningning, anong ganda tulad mo'y bituin sa kalangitan, tulad mo ay isang dukha. Langit kang iabot, ako'y lupa, at sa'yo'y nagmahal ng wagas. Kahit magkaiba ang ating landas, ang mawala. Kung ikaw baliling di na makita, puso ko sa iyo'y maghihintay. Pagkakas